tamit bu fek di top di jema xol li nga xamantene mom moy xalu ñi nga xamantene ñom lay andal rawati na bu fekente mom moy leen gëna kawé mo xam daf leena gëna kawé ci xam xam wala bok mom mo leen gëna kawé ci kilifteef wala bok ci lan motax mu gën leena kawé ci walu gogou manam dafa war di top to seeni xal di xol ana ci lan lañuy nekk di xol ci li nga xamantene manam mom lañuy yëngatu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won kéro té yenente yalla sulayman ala nabina wa alafdalu salatu wassalam nga xamantene mom yenente la ak maqamam bu kawé bi nek bur bo xamantene dafa yëlif yépp and ak loolu muy jéma xol ana ñan manam ñi nga xamantene ñom la yëlif ci lan lañu nekk bay wër di laat ana hud hud manam te hud hud mom picc bu ndaw la motax bo oké borom xam xamu adab bi kenn ci daba rahmatullahi alayhim daadi wax ne wa min aadatis saadati an yatafaqadu asaghirahum wal mukramat awa'id sulaymanu dhu mulkin tafaqada ta'ira wa kanat aqallu ta'irat al hadahir manam ñi nga xamantene moy bok na ci aada yi ñu sel ñi sang yi mom moy ñuy jema yittewo li nga xamantene mom la seen di jema yittewo di liñu tuddi set ana lan la seen manam ñi nga xamantene ñom la seen ñu ndaw ñi manam ñi nga xamne ñom lañuy yulif ana ci lan lañu nekk ak ci lan lañuy jëngatu ana lan mom moy seen bir jamono ji te loolu ay aada la yo xamantene yu tedd la té li nga xamantene ñom ñoy borom teranga yi fuñu tollu dañuy nekk ño xamantene dañuy woyof seen jikko yi tamit day aju ci walu gogou niki non mu ne mu joxe exemple yenenti yalla sulayman ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam comme ni nga xamne non la ko alquran waxe wa fataqada tayra fa qala ma li la ara al hudud am kana min al ghaibina manam yenenti yalla sulayman ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam mu da di dem di xol nak di liñutu mbiru ji manam di wër ñi nga xamantene dem na ci nit ñi dem ci jinne yi dem ci ñi nga xamantene ñom ñoy picci manam te dem ci animo yi ñew ci picci nak di xol wa picci mom ana am na ku manké dé ana hudur mom lu ko dal xana dafa tup dafa nekkul wala bok dafa nek ko xam dafa absenté manam lutax gisuma hotot xana dafa absenté manam lolu day tektale manam teranga gogou non té lolu manam ay mbir la yo xamantene yu mata samonté la té hadith bi ni daf koy wone yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka jek nonu lay doxale lolu motax ñi nga xamantene ñom ñoy nek ñom ñoy yilif nit ñi même manam ñom ak ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy kilifa yi dañu wax di yitté wo ana lan la seen ñi nga xamne ñom lañuy sam ñom lañuy yittewo comme li yenen tibi wax sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi yeen ñep ay sam ngeen te yeen ñep kenn ku ci nekk dinañu la laaj manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dana la laaj ana li nga don sam ana lan nga def ak mom te loolu manam lu mata baye xel la te bok na ci li nga xamantene manam mom moy musiba bi nga xamantene mom moy li xew deug deug li nga xamantene mom mo xew ci mbolam rew mi aduna bi wala bok li ci upp li nga xamne mom la nit ñi di kaas sa su ne mom moy di ñi nga xamne ñom ñoy seen kilifa yi duñu leen baye xel te jëmu ñoo seet ana ñom xaal bañ lan ban xaal lañu ne ndax ñi ngi xif wala ñi ngi mar wala sonn nañu wala bok seen wala bok tabarakallah dara manke wul wala ana lan mom mo xew ñom duñ leen jëma xol ñom dal dañuy dund rek seen dundu nek ci li ñi ne te loolu bu fekente ne mi ngi tambalé am loolu di indi yaqku yaqku ci kaw suuf li nga xamantene mom mo yello ci kep ku yuyuf ay nit mo xam sax ak mbolo mu ndaw la ak lu mëna doon moy leg leg nga jël sa téléphone nga xol ana ci lan lañu ne manam wala bok ana nan lañuy doxale wala bok nan lañu manam nan lañu mel ndax ñi ngi ci jamm wala bok ba dara dalu leen wala bok amul benn problème bo xamne spécialement mom lañu amé ba tax yow tay bu fekente ne war nga leen ci mëna jappalé nga jappalé leen ci wala bok nga xol ana looy lu nit loolu jënté loolu nonu bu ko defé ñu daal lay ñëmé mën la wax tamit seen ay yitté bu ko defé yow tamit lo ci man nga def ko ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala ndax bu lolu responsabilité la bo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dako gal ci loosu kep ko xamantene def nañu di la top te lolu mom moy li nga xamne mom moy gëna deugal di gëna wëral di symboliser li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yeen ñep ay sam ngeen te yeen ñep yalla dana len laaj allahu akbar yalla dana len laaj li nga xamantene mom ngeen don sam lolu motax sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom la nek khalifa dafa ñew dafa manam daf daan wër di xol ana kan la dara dal mu nga xamantene subhanallah mom la wala umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene dañu manam bu fekkontene dafa am ben beuy bo xamantene dafa am fakastalu ci ben point fu meuna nek ci kaw ci rew juulini man la yalla dana ma laaj ana lan motax manam mom mu fakastalu lan moko tax lan motax mu fakastal lolou nak kep ku yilif ay nit mo xam sax sa njabot la bu donte manam ben nit rek nga yilif mo xam sa soxna rek la wala bok amna soxna amna ben dom kesse wala ñenen wala bok nga yilif ay nit ci genen wala bok ñu wolu la ngir manam de ci seen biiru aduna ak ci seen biiru diine manam lepp lo xamantene wolu nañu ci rek yow da ngay daldi am responsabilité bobu lolou motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musul bayyi lolou xolal subhanallah xew bi ni limu xew manam xewna ci luñu xam ci ñetti sahaba radiyallahu ta'ala andak saasu ne day laaj même question bi ana lan mom motax té lolou manam lolou yépp day tektalé ci anam gu leer ci xër gi nga xamantene mom la xëron ci lolou sama borom subhanahu wa ta'ala waxna deug bi nga xamantene neena kharisun alaykum an azizun alayhima antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim manam sen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lo xamantene daf ko daf la metti azizun alayhima antum lepp lo xamantene daf leena daf len metti manam lool lu ri lay don ci mom sallallahu alaihi wasallam ba para harisun alaykum dafa len xeur dafa xeur ci yeen manam dafa xeur ci manam jot li len yiw ak dakal len lepp lo xamantene musiba la wala mu nek lor niki nonu tamit manam mu ne bil mu'minina raufur rahim particulièrement nak ci nga xamne dañu gëm mom ñom dafa nek ci ñom rahim raufun ku ñewante ku am ñewante rahim mun ku yaatu yermande sallallahu alayhi wa sallam lool mom moy xalam ya aduna ak al-akhirah comme ni nga xamantene non la waxe hadith bi nek ci musnad al-bazzar niki non hadith bobu borom xam xam yu bar rahmatullahi alayhim solo nañ ko te wëral nañ ko manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum li nga xamantene mom moy sama dund mom mo gën ci yeen niki non sama genn aduna itam mom mo gën ci yeen li nga xamantene manam mom mo gën ci yeen ñu nako suñu sok dund day xamnañ mo gën ci ñun ndax yaang fi nekk di ñu jangal di ñu leral lan mbiri ak yeneen ak yeneen manam sax njariñ mom loolu lu feñ la lu leer lo xamantene mëne fu ko wédditi manam suñu ko nga ubbi sey ban ngir gis ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu nako waaw loolu ab xamnañ ko waye nak ana sa genn aduna mom nan la ne mëna nekk yiw ci ñun mëna leen dañ may présenter seen jëf yi sa su ne bu ko defé manam sa su ne manam sa altine gu nek ci guddii ak alhamis gu nek ci guddii su ko defee man may xol lepp lo xamne na indra aytu khayran hamidullah neena kep luma gis lu baax ma da di sante yalla wo bu boba ma da di sante yalla ci lu baax lolou nga xamantene mom ngeen def neena indra aytu sharran astaghfirulakum neena suma gisee lo xamantene du nonu mono wala bogo indra aytu khayra zalika astaghfirulakum suma gisee lenen lu lolou manam lenen lu baaxul moy lu gon bu boba ma da di sakku yalla jegal len lolou manam dekati xal bobu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la amone bi mi dund même xal bobu la am bi mu genné aduna salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kon manam lolou yep am day woné li nga xamantene mom moy ñun nak liñu war manam mom moy ñu ji manam mënuñu ko fay gogule teranga salawatu rabbi wa salamuhu alayhi waye nak nañuy jema top li nga xamantene mom moy alquran ji mu indi ak sunnam bi nga xamantene mom la ñu fi bayyal sallallahu alayhi wa sallam niki nonu ñuy bare li nga xamantene mom lañuy julli ci mom comme niko suñu borom subhanahu wa ta'ala digele rawati nañ ci wër wi ñu ne muy wëru rajab mom nga xamantene mi ngi jëm di walu jeexi ci la sama borom subhanahu wa ta'ala wacce won ayi bobu inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima inna allaha liyurbur moy bur yalla wa malaikatahu ak malaakaami yusalluna deñuñu musuñu dencé duñu dendi julli ala nabiy ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu ay yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu sallu alayhi de len julli ci mom kon ñu xamne julli gi nga xamantene mom lañu julli ci mom muna wasallu mo taslima te ngeen selmal ci mom itam ak selmal manam julli gi nga xamne mom nak lañuy julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam du mom lay jariñ li nga xamantene moy tektal bi gëna mag moy jëmmi ay bi nga xamantene mom lañu wax legi ni ndax su fekk ne yalla ci bopam mesuta deñ teddu deñ ci ñuy julli te li julli ci mom niki nonu malaakai té ñun bu fekkenté né dañuy julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam duñu wax loolu yalla julli nitu mom kon loolu limi tek moy ñu julli ci mom ak ñu baña julli ci mom mom duko jariñ dara li nga xamanté né mom lay jariñ ak ñan lay jariñ ak ñu mi wañ moy ñun ñi kon yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamanté né dañuy bëri lu ñuy julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam kon loolu manam mu am benen masala itam bo xamanté né manam mu am yeneene masala yo xamantene batay aju nañ ci suñu hadith bi ni mom moy ne dagal na ñu yému ci baat ci di jëfëndiko subhanallah manam nit ki su fekkentene dafa yému ci borom mom subhanahu wa ta'ala dagal na mu jëfëndiko baatu subhanallah tuduna masala nga bur yaalla subhanahu wa ta'ala niki nonu dagal na mu jëfëndiko baatu allahu akbar wala la ilaha illa allah niki nonu tamit su fekkentene dafa contane wala mu nek ci wala bok mu jaxla wala bok mu gis lo xamantene da fay waral ci mom mu am lu koy nakari ci walu aduna wala ci walu dinem mu jëfëndiko baatu allahu akbar comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon bi nga xamantene mom la gis nit ñi mu andon ak sahaba ya radiyallahu anhum ñu gis ay yefer am lu ñu def ñu ne ñi tamit bëggon nañ yenente bi ñun de bëggon nañ am lu gaay yi ni am mu ne allahu akbar li de sunna la bo xamantene manam sun di ngeen top sunna yi ñu ñëk ñe manam li sunna la bu ñu ñëk ñe waxon comme ni nga xamantene nono la gaay banu israël waxon yeenent yalla musa ala nabina ala afdalus salatu wassalam bin na len ij'al lana ilahan kama lahum alaha yow musa dafa wutal ñu yalla comme ñi ni ñu amé yalla nono tamit manam lolu ndike non itam mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit bi nga xamantene dafa contane tamit dafa wax allahu akbar mom ak sahaba yi radiyallahu anhum mathalan fi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax sahaba yi radiyallahu anhum ne sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ma neena ma dina duggal juroom ñaar fukk junni nit ci sama xéddu ño xamantene dañuy dem aljana té duñ leen xassab duñ leen régler kenn du leen bëggal itam manam boba ñu ne Abubakar radiyallahu anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ko mu dolli ko mu daal ni waaw légui 70000 yoy amna yenen 70000 yu and ak kenn ku ne ci ñoom mu daal ni ñoom ñepp ñu waxando Allahu akbar ngir contane manam loolu tamit manam mi ci nonu ba hadith ba jeex loolu yépp sa su nek nga xamni sa yuñ dolle rek dañuy wax Allahu akbar lolu manam ndax dafa doli ci 70 millions ñu doli wat mu yeneen ñett encore ba para nak mu ne sama borom subhanahu wa ta'ala tan lo wat na ba ndax ma doli la wala bokku ma may la ak ramu mu ne ma daadi tan ramu nga xamne ramu mom du jeex abadan man may xol rek bokk sa yu ma nexé comme niko borom bi waxe subhanahu wa ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sa borom da na la jox ba nga contane manam ba sa xel dal manam kon lolu tamit day tektele manam ne kep ala kulli hal liñ ci namone manam moy lolu day tektele ne nit ki bu fekkentene contane warna mëna wax Allahu akbar niki nonu tamit bu jaxlay warna mëna wax Allahu akbar comme ni nga xamne nit ak subhanallah ak la ilaha illallah yoy yep buñu topé hadith yi dañ ko ci gis Sayna Umar radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bidante manam ñom biñu bidante yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te dina law te bugguñu ko won ye ndax xamuñu won ba xam waxyu mi ngi ñew wala de Sayyidina Umar radiyallahu anhu dafa nek bi yim manam aka jaxle nan Allahu akbar wa mi ba yenente bi nak sallallahu alayhi wa sallam yew ci sababu kabar yoy non kon lolou yep day tekkale manam li nga xamantene mom moy li ci am niki nonu ala kulli halat nit ki meuna yemu dal ci jëfëndiko baatu subhanallah manam ci tak dindil yalla lepp lo xamne ak wañekula manam kon fi ni dafa jindil yalla lepp lo xamantene wañekula niki nonu rangal ko lepp lo xamantene ak matla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ala kulli hal hadith bi hadith la bo xamantene manam tamit day tektele ne manam nit ñi dañoo war di and ak ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñi nga xamne dañoo bëgg baax donte xaal bu ñu mënti nek dafa war dañoo wara nek di jema and ak ñom comme ni yenente bi sallallahu alaihi wasallam reynuul ci di jotaayo ak ko xamantene masalan dafa amé janaba xolal te and ak mom moy ci gën ci li yalla bind mom moy ki nga xamantene dafa sel comme niko sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu waxe neena wa kana sallallahu alaihi wasallam tayyiban hayyan wa mayta yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ko xamantene yamul ci ni tahir la mais dafa lat dafa sel sallallahu alayhi wa sallam mo bi mi dund ak ni mu genee aduna comme ni nga xamantene non la nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah kon lolu tamit day tektele manam motax woute bi borom xam xam yi rahmatullah alayhi mu woute ndax ki genn aduna manam latna wala lawul kokku jëm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom bokku ci ndax hadith bi nga xamantene mom la la wax sank niki nonu mom lol lako sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wax kom ni mu nekk ci sahihi nga xamantene bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam genné aduna bi mu ñëwé dafa foor ñaari lexé ne ko qatif tahayyan wa mayta ne ko deug deug lab nga ku labon ku lab nga bi ngay dund ak bi nga genné aduna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye xolal subhanallah and ak lool yep mune ki amé janaba grawul mun nga ñew tok ak man ndax jota yok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du ñak mos ndariñ du ci juddo salawatu rabbi wa salamu alayhi yal nañu yalla may ñu bok ci ñinga xamantene dañuy jota yo ak mom ci dund ci manam ci gënt ak ci ñak gënt manam ci yew ak ci gënt ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene mom la ibn mas'ud wax way kat bobu rahimahullahu wa radiyallahu mune nahnu fi rawdati rasul julusun hadhihi yaqzatun wa illa manamu manam ñun ñi ngi ci jotay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tok ci rawdom bi té lool bu yaqzatum su fekente ne dañoy yewu lañ koy def wa illa rek buñ ko deful ci suñu yewon manam ñun buñu jënt dañ koy jënt rek salawatu rabbi wa salamu alayhi yal nañu yalla may loolu bo lañu ci ñinga xamantene dañuy amé loolu sallallahu alayhi yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam ne manam and ak loolu yep mu ngi jotaayo kon ak ñinga xamantene mom moy ñinga manam nanguna di jotaayo wacce na bopam bay jotaayo ak ñi nga xamantene tamit dañoo amé janaba niki nonu day jotaayo ak soxna yi nga xamantene tamit dañoo amé mbeureuk ak ñeneen ak ñeneen salawatu rabbi wa salamu alayhi te loolu sumu borom subhanahu wa ta'ala daf ko digaloon ne ko wasbir nafsaka ma alladheena yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta mune wasbir manam nga muñel sa bop togal di jotayo ak ñi nga xamantene ñom ñoy ma la dina yado dañuy wo seen borom diko tuddu di suba ak ngon manam ngir jëmmi borom ngir sakku rek ngeerum mom borom bi subhanahu wa ta'ala ngir sakku jëmmi borom bi subhanahu wa ta'ala mune wa nak sax beut bi bul ko jéggi ño bu len ko jéggi wolif len di xol ji ñeneen di jëm di jotayo ji ak ñeneen ño xamantene ñom kat li nga xamantene mom moy seen yitté yépp mom moy affaireu aduna kessé waaw gën ñu té ñoon seen xol manam du zikkat du tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala du ko fateliko manam seen waxtaan yek seen jotaay yi do ci fateliko borom bi subhanahu wa ta'ala loolu day tektale ci anam gu leer boko xolé ci ay bi application la bo xamantene mom la yenen ci hadith bi bok mom la yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne daf koy appliquer ci mbolam ñoñu non te ñoñu non ñom ñoy ashabu suffa te abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ñom ci mom ci la bokkon ni niki non hadafa tagnal yamani radiyallahu ta'ala anhu ala kulli halin hadith bi nga xamantene manam kon li day tektale di jotaayo ak nit ñu bax ni manam mo xam xal buñu mëna manam mel loolu dafa nekk lo xamantene dafa am solo ak di dem manam ak di jotaayo ñi nga xamantene bo jotaayo ak ñoom da nga leen jariñ ba ñu jariñ da loolu moy li nga xamantene mom moy li waat waye nak am ma ñi nga xamantene ñoom bo jotaayo ak ñoom ñoom sal ay tiaxan ci ay tiaxan rek lañ lay yobé wala ngeen di nek di waxtané football bi wala match bi wala ngeen di waxtané politique bi kessé yoy rek ci ngeen di nek suba ngone goudé beccëk nga xamantene mën nga jotaayo ak ñom 1 heure de temps wala 2 heures de temps do leen tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko défé seen jotaay yi nek ay medd comme niko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam bép jotaay bo xamantene tuddu ñu fa yalla sant ko fa niki nonu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam leen leen jotaay bobu jotaay medd la té loolu nak manam mom li nga xamantene mom lañuy xam kon manam mom moy su fekente ne dañuy jotaayo ak nit ñoo xamantene manam so jotaayo ak ñom ñom dal wax taxan rek lañuy waxtane ak yeen ak di ka fa ka rew ko fo rek kesse ñoñu nonu matu ñoo jotaaya li gën mom moy nga fexé ba gadda yi leen loolu mom moy li nga xamantene mom moy li war ndax nit ki du yegg ci borom subhanahu wa ta'ala su fekente ne tanul ñi nga xamantene mom lay andal ak ñi nga xamantene ñom lañuy jotaayo donte ay nit ñu bax lañ waye so jotaayo ak ñoom yeel ci chaaxan ngeen ni ne sa xol bi day distraire lolu mon bu boba li nga xamne mom moy li geul moy koku précisément ak lu mu bax bax bax ngay bañ di jotayo ak mom diko bañ di soxlo lolu mom moy li nga xamantene manam mom moy li warte mom moy li yello ala kulli halil hadith bi yanuna ay mana yu bare bare li nga xamantene mom mo ci aju ci mana ak ay njarit yalla na suñu borom subhanahu wa ta'ala rogalat ci ñun suñu barke bobu ak suñu njabot ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu yalla boole manam labal ci bir ak ci biti comme ni mu waxe mom sallallahu alayhi wa sallam ni julit bi mom du sobeu amma li nga xamantene mom moy li nga xamne mom mo aju nak ci mana bi nga xamantene mom moy ñi gem gi nga xamantene mom moy julit bi nga xamantene mom lañuy wax fi nak manam julit li nga xamantene mom lañuy wax fi ci mom manam waxon nañ la li nga xamantene mom lay tekki ne fi al mu'min bu ko waxe manam aji gem ji waxuko ndax tuddu maqam ak iman waye muslim rek la ci djublu ki nga xamantene mom moy julut ci luñu doyal lolou nak borom manam ñi nga xamni ñom ñoy wa xéet bi manam mom moy julit ñi dañu ci wuté ñi nga xamni ñom ñoy wa ahlus sunnati wal jamaa ñom dañu wax ne gem yalla li nga xamantene mom moy ciossal bi mom moy da luñuy saxal ci xol la comme ni nga xamne non lañ ko waxe won waye lamine bi da koy tuddu niki nonu yenen cieur yi dañ koy jëf te yoyu non bokku nañ ci ngëm yalla manam kon jëf yi manam ci ngëm yalla lañu bokku itam te kon waye yoyu yu koy mortali lañ waye ñi nga xamantene nak ñom ñoy yeneni kurelu bidaay ñi nga xamantene masalan ñom ñoy masalan ñi nga xamantene ñom ñoy murji ay ñom dañ ni dedet ngëm yalla mom ci xol rek la ne manam kon xol kete kete mom mo am solo manam kon mom moy deugal bi le fait que tay man ma deugal lolou rek mom moy ngeum yalla ci kaw lolou nak kon manam man mustafa ak abubakar ak omar ak ibnul khattab ak ñeneen sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak yerente bi sax kay sallallahu alayhi wasallam ak jibril ak mikail ah ak ki nga xamne mom moy ki geuna katchoré ci bir julli ñi ñun ñepp ño tolo ngeum yalla parce que le fait que ñu deugal deugal bi mom ben rek la niki nonu tamit li nga xamantene ñom té loolu seen wax joju sik nekkul ci na tiaxaan la ndax li nga xamantene mom lañu xam moy nit ki day gëm ngëmum day yok selon limu gëna xam yalla subhanahu wa ta'ala sik nekkul ci ne masalan tay buma togon fi nga ñew ne ma ah ci biir biti de marché ba ma ngay tap keneen da di ñew wax dina ko gëm dana ko deugal keneen da di ñew wax mako ko xamne wolu nako mu ñew wax mako ma deugalat ko keneen ñew waxaat mako ma deugalat ko buñu maté fukk day loolu bokul ak information bu ñëk rek bima amone nimu koy dëgg la ci sama xol ku ne xam na ni loolu la ci kaw loolu nak kon nit ñi nga xamantene mom lañuy gëna xam seen borom subhanahu wa ta'ala ci lañuy gëna dëggele borom subhanahu wa ta'ala ci seen ngëm tamit non la yokko te ci kaw loolu motax ngëm yalla di yok di wañéku ciosan ngëm yalla nak moy dëggel gi mom mi ngi fi du yok du wañéku waye leneen li nga xamantene mom moy yi koy yi tax muy gëna dëgër ak di gëna for ak leer gi di gëna joll ci xolu nit ki di gëna tak lool mom day yok ak wañéku te likoy waral moy day yok ci jëf ak wañé ak wañéku ci ñak jëf di yok ci jëf ju baax di wañéku ci bakkar ni ngeen nonu tamen manam te sik nekkul ci nek nga xamantene day julli masalan junni rakka par guddi bokul ak ki nga xamantene mom du julli du tout ki nga xamantene tamit day wor nu wer nafile yu bari ak ki nga xamne du wor du weru nafile ben yon koku tam bokkuñu li nga xamantene mom moy sen maqama topal lolu ci mbolam jëf yu baxi niki nonu ki nga xamantene julli la gëm na yalla waya day njaalo day ray nit day sacc bokul ak ki nga xamantene masalan yoy yep duko def te yu baxi daf la koy def xam ngeen ni lolu sik nekkul ci na kon waxu joju murji ay wax lolu du deug waye nak lolu dañ ci bëgg jëlé manam ñom seen wax joju daf leena yobbi ci ñune conséquence moy lan moy képp ko xamanteni gëm nga yalla lolu rek doyna manam yeneen yi yépp ay jëf yalla dal xol rek lay sét lolu yi ci dess yépp amul solo yalla dal xol kessé lay sét légui dal li xam ngeen lan la ki nga xamanteni mom moy jëf ak ku mu mëna doon ak nu mu mën ti mel manam nit ñi dal ñoom ñepp dañuy dem aljana ma dama gëm nañu manam mi nga xamantene mom la leen c'est comme yéfir mom jëf lu baax duko jariñ dara niki non tamit jullu tamit jëf lu bon duko wañi dara te loolu ku nekk xamna ni wax la jo xamantene wax ju ñaawla te wax ju du yo xamantene du deug matul sax ñuy tok fi diko leral ndax li nga xamne mom moy texte alcorane ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak wax borom xam xam rahmatullahi alayhi day tekk leena loolu amul ndax ku nekk xamna ni masalan ki ndialo bakaram bobu bokku ki nga xamne musta ndialo niki non lolu tamit manam ak yenen ci kaw lolu tamit lolu dafa leen yobbu ci ñu bok ci jabar yi.